she doesn't see. Rádió várja igényes, ápolt hallgatóit Budapesten és 70 kilométeres vonzás közepében. Rádió Café 98. Non-stop. Ez itt a Hétremény zsűrölet. Jobbágy Robival, Jetmannel, Lacival és Tomival. És Vási Ádámmal. Régen volt. Az lenne az inkorrekt, hogyha ilyeneket mondanék. And you know it, baby. Tell me your troubles and doubts. 15-én csütörtökön Miss és Mr. Voice of Budapest, azaz hangszépségverseny a Rádió Café 98-on délután 4-től este 8-ig. Szép a hangod és belül már sztár vagy, akkor jelentkez macsó Miss Universe, úrnő kibic, álszmű, kisfiú több diplomás, vagy éppen Britney Spears kategóriában. A 0629986986-os SMS számon. Névvel, mobilszámmal és jeligével. 10 másodperced van életed legnagyobb átváltozására. Miss és Mr. Voice of Budapest a Rádió Café 98.6-on. Csütörtökön este 8-ig. Emberből sztár lehetsz. I am on the charts. And this is Café Radio 98.6. Hello. I am on the charts. When you're young and so in love as we, and bewildered by the world we see, why do people hurt us so? Only those in love would know what a town without pity can do. Tigers in a cage, what a town without pity can do. The young have problems, many problems. They need an understanding heart. Why don't they help us? Try to help us. Keep all this playing, granted, blows. the stratosphere. Fenikai főst, mi? Az Isten. A Stúdió 4 sarkával, hiszen most már nem csak Dolby Surroundban van itt a kettes élő stúdióban a hangosítás, hanem van egy eszméletlen méretű mentolos illatú peroxid, vagy mi? Hidrogén? Vagy nitrogén? Száraz jégnek hívják a szakmában. Jag. Nálunk a szakmában. Az Amerikában, ez a száraz jég, az olyan, mint a Nike Nike. Nem, száraz jég. Jég. Tényleg? Jég. Magyarul. Jó? A Gera Zoltánc, hogy Gerának kell ejteni, és nem idegen légiós? Nem. A Gera az szín magyar. Na mindegy, az ember minden egyes pillanatban előrébb és előrébb lép, mindig tanul valamit. Egyedül ez? Szervusztok. Szingli vagy? Nem. Divatos szóval kérdezem? Nem. Van mukid? Aha. És hallgatja ezt az adást? Szerintem nem. Miért? Mivel foglalkozik? Éjjeli őt? Nem szeretnék erről beszélni. Ismerjük? Ismert személyiség ő is? Nem. Mint mi? Mint ti? Nem, mi nem vagyok ismert személyiség. Az a jó, hogy rólunk senki nem tudja, hogy milyen eszméletlen szarul nézünk. Hála jó, hogy nézem, lőtte egy gólt? Nem. Nem? Úgy nézem, nem lőtte egy gólt, sajnos a Real Madrid. 0-2, igen. Nektek volt már színész csajotok? Volt. Igen. És van különbség? Van. Miért? Már mi között? A színész meg a nem színész csajok között? Miért lenne különbség? Kérdezem. Szerintem van. Mindenki ember, tehát a színész az igaz. Ugyanolyan emberek, mint mi vagyunk. De alapvetően most, nők. Bocsáss meg, nem ezt kérdeztem. Nem, alapvetően ugyanúgy úgy nők, abszolút pozitív értelemben. Viszont van különbség szerintem. Bobby? Mert? Szerinted? Bobby szerint is. A színészek. Mert? Bobinak is volt ezek szerint már színész kislány barátnője. Na. Már azt akarod kisajtolni belőlünk, hogy egy időt játszanak, vagy mi? Vagy egy mi? Nem. Bármit, amit gondoltak. Jobban széttépik. 11-es! Meg kell adni! Ó. De nem adja meg. Nem adta meg. A nők Ronaldo előtt elsőbséget élvezett hirtelen a foci. Ne haragudj, tényleg nem hirtelen. Nem hirtelen, csak hát most sajnos megmutatkozott. Tehát... De azt hiszem, ez rendben van, nem Karina? Ez nagyon fontos mérkőzik. Nem, mert úgy, hogy mint férfi az anyukám effort, nem haragudj, ma megnézzük a meccset a barátaimmal, az szerintem... Az azért belefér, nem? Annyira istenien be vannak törve a nők, én azt gondolom itt Magyarországon. Hát én nem külföldön ezt tapasztaltam őszintén szóval. Engem nem zavar, szerintem. Hogyha például a barátnőm közben elmegy kávézni, vagy valami barátnőkkel találkozik. És hoz neked egy sört. Ne, én nem iszom sört. Semmi baj. Nem sértettem meg. Figyelj, mi a Next Generation tagjai vagyunk. Hol tartottunk egyébként lényegében? És ez mit jelent? Drum and Bass elégtérben. Drum and Bass? A Next Generation? Mm-hmm. Az, hogy valami új. Az, hogy valami szoktál más. Szeletelni járni? Hova jársz szólat? Hova járni? Hát szeletelni ilyen technopartikon. Ilyen. Szeletelni? Aha. Így hívják? Aha. Hát mióta? Én így hívom. Aha. Jó, tök jó szó. Ezt nem hallottam még. Aha. Nem nagyon. De jártam már, vagy így az nagyon jó bírom, szó. Igen. Jó. Hova jársz szórakozni? 11-esbe fújta. Bocsáss meg. Megmondom ezt. Nem, ki hagyta! Buffon a világ legnagyobb kapusa. Igen. Megőrülök. Igen. Forza Italia. Megőrülök. Jaj. Gyerekek. Borzasztóan nehéz ez így. Nem lehetne, hogy... Ne haragudj, könyörgöm. Háttal üljünk, mint a biztonsági őrök a meccsen. Hallgassuk a zenét és nézzétek a tévét. Vobi? Nem. Vobi még szeretne minket egy kicsit hallgatni. Akarsz beszélni a nénivel, Vobi? Vobi? Szeretne, igen. Uh-huh. Akarsz beszélni Bobival? Persze. Ugye milyen helyes kisgyermek? A hangja után ítélve, most igen. Igen, most bezártuk ebbe a kis fekete dobozba. És csak a kezel ók ki. A gyermeket, igen, rossz volt egész nap. Elment itt négy kézláb, most már tud négy kézláb menni. Közlekedni is. És kihúzogatta, az összes nagy jack dugot kihúzta akkor itt a rádióban. Akkor ez pont olyan, mint volt az a játék, mi volt az, ami így életre kelt, ez a kínai? Buratino, Pinocchio, Oz, számítógépes játék. Tamagocsi. Így van. Mario. Dehogy tehát is. Így nő. Bobby, te mit szól? Bobby egy igazi gyermek. Bobby egy manga rajzfilmben látta meg a napvilágot egyébként. Ez nem rossz. Azóta ilyen agresszív. És utána pedig igen, egy japán női petesejt és egy afroamerikai férfi hímivar sejtből egy furcsa kromoszoma átalakítással így, hát gyakorlatilag klónoztuk. Na. Nagyon szuper. Ennyi. Egy Commodore 64-es kötöttünk rá erre a folyamatra. Hát azért lett ilyen. Akarsz vele beszélni? Bobby. Jó, vicc volt. Bobby? Nem, a Bobby egy nagyon egészséges gyerek, 3 kiló 60 dekával született. De most sír. 55 centiméteres volt. Ajaj. 10 hónapra jött, igen, és már nagyon korán kinőtt a bölcsesség fogva. De most megbántottad. Én? Sír. Nagyon megbántottalak, Bobby? Szeretnéd, hogy én úgy hallom. Néni, gyögyögne neked egy picikét? Szeretnéd? Szeretni, mondjál neki valamit könyörgöm, húzzál ki a slamasztikát. Jaj, ne sírjál, inkább menj aludni. Jaj. Látod? Elnyomáltad? Egy édes drága. Téged az Isten is anyának teremtett. Persze, mint minden nőt. Akkor így tovább a meccset, és érjük ezt a zenét. Legyen így. Ez ott a Hétremény Zsirolett Rádió Café 98.6-on, a csodálatos kettős karrierben van, aki még mindig elvisel minket. És elbűvölő. Sou brasileiro e o som do pandeiro é certeiro e tem direção. Já que subi nesse ringue, o país do swing é o país da contradição. Eu canto pro rei da levada, na lei da embolada, na língua da percussão. A dança mugango dengo, a giga do mamulengo, o charme dessa nação. Quem fez o samba embolar? Quem fez o corpo samba? Quem fez a ema gemer na boa? Já que sou brasileiro, do tempero, do batuque, do truque, do picadeiro, do pandeiro, do rebique, do funk rock, do toque da patinela, do samba na passarela, dessa alma brasileira, despencando da ladeira na zoeira da banquela. Essa alma brasileira, despencando da ladeira na zoeira da banquela. Já que sou brasileiro, do tempero, do batuque, do truque, do picadeiro, do pandeiro, do rebique, do funk rock, do toque da patinela, passarela dessa alma brasileira, despencando da ladeira na zoeira da banguela. Essa alma brasileira, despencando da ladeira na zoeira da banguela. Quem fez o samba embolar? Fez o corpo samba? Fez a ema gemer na boa? Fez do corpo invocar? Deixou o corpo no lugar? Pagasse, paguei, me diz quanto foi quem é do ré. Eu só ponho e boto no meu samba quando o trio samba pegar no tamborim. Quando ele pegar e entender e nos acumba, quando ele entender que samba não é rumba, aí eu vou misturar Miami com Copacabana. Chiclete eu misturo com banana. E o meu samba vai ficar assim. Radio Café 98-ban. Vanda rá sem volt. FM, mi piace tanto Budapest, mi piace stare qui, ciao. Ciao, mi piace tanto Budapest, mi piace stare qui, ciao. Az mit jelent? Most beszélünk olaszul. Az mit jelent? Mit jelent? Konyha olasz, semmi, vidodi ez a lóiba. Én sem tudom. Mit tudom én, nem? Te sem tudod? Hát figyelj. Tudja olyan... valaki, hogy mit mondott ez az ember? Lehet, hogy szidott minket, ne? 312-3000 a telefonszámunk. Ha valaki beszél olaszul. Illetve 0620 998 98. Ez SMS elérhetőség. Elkezdetek nélkül. Halló. Kecskés Karina a vendégünk. Igen. Halló. Halló, én Flóra vagyok. Szia Flóra, mit jelentett, amit mondott ez ember? Fogalmam. A leszbi témával kapcsolatban? Miért telefonáltál akkor? Azért telefonáltam, mert a múlt héten balos, hogy balagási beszélem, amit... Jajajajaj, tényleg. Tényleg. Na és mi van? Képzeljétek el. Elmondtad? Visszatapsolta. Arattam bele. Micsoda? Azonnal könnyűként tart meg emlékszem. És melyik duma volt végül is? Na, de beleírtad, amiket mondtam? Ez volt? Nem változtattam meg. Milyen ballagás? Hogy nem ballagtál? Nem én ballagtam, egyébként szerb. Szia. Nem én ballagtam, én csak ballagtattam. És én írtam meg a beszédet. De nem én olvastam föl, mert én nem értem le aznap este. Hát ez nem szép dolog. De minden esetre maga szökéletes valójában előadták, hogy én te hány éves vagy? Én Nem, ő már nem az a gimnázium. Mi az, hogy barlattatás? De nem rossz, hogy nem voltál ott? Aznap mind ballagyáson voltam, és bepótoltam azt hiszem. És hol volt a legjobb? Neked ez a szakmád? Tudsz számlát? Igen. Videós vagy? Ballagtató vagyok. Ballagtató, ivatásos ballagtató. Ez komoly. Ez esemény fotós? Az is, persze. És virágcsokrokat is lehet nálad rendelni, így ballagásra? Virágcsokrokat rendelni, és lehet ilyen kis virágcsokrokat is rendelni. Esküszöl egyébként, hogy tényleg ezt csinálod? Dehogy is! Akkor 100 000 féle embert megismerhetné, például Olivér, jó kedv nagykövet, nem, ő esküvel, csak Flóra, hogy egy kis sztorival színesítsük itt az estét, hogy Olivér barátunk, képzeld, esküvői fotós volt, de frankon. És elmesélt egy esetet, amikor nagy teltházas templomi esküvő. Kimondták a nemet? És a csávó nemet mondott. Komoly? És Franco nemet mondott, és a papi... biztos legény búcsú fogadás volt, vagy valami, és akkor tud megkérdezni, és minden. És utána a pap, mivel ugye a szertartásban volt benne, tehát a kánon szerint meg kellett csinálni. Uh-huh. Tehát az összes kérdést, hogy jó barozban, nem. Izében, nem. Izében, így ásokat, nem. De viccel, még a halál elleve, nem. Frankon ezt gondolta. És el is ment, vagy hogy? Hát is mondta, hogy valami nagyon kellemetlen volt, és hogy természetesen így az esküvői fotós egy kicsit átment ilyen Robert kapába, és akkor... tudom, hogy de elvette a nőt? Tekintetek, tudod, hát kérdez, ez tényleg, ugye ezért ez egy milyen pillanat lehet. Ezért elvette? Nem. Nem. És mondta, hogy végén már mondták neki így, mit tudom, az örömapa, vagy hát az, ahogy a nem, a szomorú apa, hogy azért most már nem kéne fotózni. Örömnek. Ez komoly. Ja, ne haragudj, szavasz, igen. Még szeretnék, hogy mondani is valamit. Mondjál valamit meg. Karinától. Csak megvádolt engem azon, hogy ezt nem vettem át a nyerőmindát, most nem. Jó, de ez kit érdekel? Azt akart, hogy gyere be még egyszer hozzá. Ezt akartam, hogy kimenjél egy CD-t valamit. Azért? Hát nem úgy néz ki, hogy ezt megkapod. Kéne egy CD vagy valami? Mobi nem érkezik. Figyelj, ez Parina, te telefonálnál így be rádióba? Most nem tudom, milyen megszívja. Kéne meg egy CD. Ezt nektek kell. Most beszélünk életünkben másodszor. Most akartam jól tanács, csak kapatni semmit. Nem tartotta be őket? Nem, így igaz, hogy másodszor. Miért? Hanyagszor? Hát másodszor, másodszor beszélünk. Úgyhogy csak felolvastuk. Te nem vagy 20 éves. Te csak egy incselkedő 11 éves, ilyen hatodikos kisfiú vagy. Robi köhög. Csak még mutálás előtt megy. Mutálás előtt. Na, a fiúk. Most nem azt mondtam, hogy felizgultam erre a dologra, de... Na, szerintem lépjünk túl rá. Én is benne vagyok. Flóra, köszönjük a tettet! Ja? Nem tudom, hogy csalzi. Az én a... Az én a... szerintem. Ne? Ne. Durvák vagyunk? Igen. Durvák vagyunk Flórával? De Flórára? Na, akkor beszélgessétek már egy női frontjállás között, nem? Hogy... Így a szifrazsett. Félek, na, így a szifrazsett. Keretein belül, hogy... Neked mit jelent, Karina? Mit jelent? Neked mit jelent Karina Flóra? Kérdeztem Flórától. Jaj, hogy a Flóra kérdés. Kérdést tettem fel. Hát nem tudom, én nekem van egy barátnőm, aki, tehát a Laci azt mondja, tesszőlet hangzott ez a mondat, hogy 6 emberen keresztül ismer. Mindenki ismer tehát, mindenkit, tehát, igen. Maximum 6 emberen keresztül ismer mindenki. Na de érted a Nelson Mandélát. Te. Na, szóval ez egy érdekes. Igen, dolog. Ez elég jó, de én háromról tudok, tehát hozzám a hármas verzió jutott el. De most ez hármas verzió lesz, amit mondok. Na mondjad. Karina, te ismersz Páricska Zoltán? Szembesítés a Rádió Café 98-tól. Hová tették az eszüket? Én most nem tudom, honnan kéne ismerni. Én úgy tudom, hogy tanított ő téged valahol. Karina egyelőre tagad. Mint hogy? Én fogalmam sincs, mint tanár. Ő mit gondolt? Vajon tanította Karinát ez az ember? De hol? Nyelviskolában vagy hol? Iskolában? Fogalmam. De hát ő kicsoda? Tehát ő nem tudod, hogy mit tanít? Kicsoda Páricska Zoltán? Nem, a főfizával nagyon jó barátnők vagyunk. Ha itt elakadunk, nem jutunk tovább. Nem tudom, valami egyetemben talán esetleg. Párba? Lehetséges, hogy nem jól vagyok informálni. Én nem... Oké, hirdessük ki Karinát győztesnek! Kitárcolta! Flóra, a pontozók 91-92, 91-92, 91-105 arányban Karinát hozták ki, mind a három pontozó. Flóra, ha esetleg a jövő hétre is marad még valamilyen iskolai ünnep, akkor mindenképpen telefonáljál. Lesz, most egy kicsit fogunk zenélni, és utána Karinával visszajövünk, és végre megkérdezzük arról. Na, miről? Nagyon érdekel. Hát ez minket is érdekel, hogy valaki találni, ez itt a HRZ 2, a Radio Café 98-6-on, és a Call Me The Breeze, aki játsza pedig. Szóval a taps, továbbítok úgy ezt ki 3-0-al egyelőre. Fuha! Hát 5 perc alatt. 3 perc alatt meg a 25 perc. Csodája, ugye, hogy a Manchester United annak idején megfordította a 89. 90. és a 96. percben Bayern München ellen a mérkőzést. Ez most nem lesz. Akkor még 3-2 előző már a Real jutnak. De ez sajnos most nem nagyon. Tehát a játékból nem látom. Nagyon erős. A játékból nem ez derült. Most meg akarom egy szakemberként eladni magam, de hát ha nézel egy meccset, akkor itt tudod, hogy ki a jó. Hogyha amerikaiak lennénk és megkérdeznénk a Tométól, hogy are you positive about that, akkor definitely not. Definitely not. Tehát nem. Sajnos nem. Én lélekben már feladtam annak ellen, hogy rádrukker vagyok. Szomorú nap ez a mai nekem. Karina, te hogy vagy ezzel? A feketék vagy a fehérek? Ott a szintében. Mivel folyamatosan hátak beketében, na. Most én itt néztük. Na, tényleg a nő. Tehát magunk. Gól! Gól? 3-5. Erről van szó. Zizu betalált egy komoly hosszabbítást. Talán valami gyerekek. Akire áll, most velem tart. Nagyon szép volt. Erre aztán bejött a szerkesztőnk is, akiről el kell mondanunk azt, hogy az adást most már utólag elmondhatjuk, nem követte figyelembe, és csak nemrég érkezett. Mi volt Gábor? Bizony. Mi volt Gábor? Karinával megismerkedtetek már? Természetesen. Jó van. Gábor a meccs miatt jött be. Valószínűleg hallotta, hogy kiabáltunk. Érdekes, Karina, ez egy rádió. Mert nem foglalkozunk veled. De most elmúlt az újdonság varázsa. Nekem viszont a varázs megmaradt. Most fogjuk észrevenni. A focinál megmaradt. Igen. Nem, hát ha amilyen hűségesek vagyunk a futballhoz, tényleg ugyanazzal a hűséggel megmaradt. Oh, a varázs. Ha hagyjuk ezt a mondatot, jó. Miért? És nem, nem volt emlékszem. Senkinek nem szoktuk felajánlani úgy igazán szívből, hogy ő is kívánhat egy számot velünk. Mert így a végén az utolsó fél órát a 3 órás műsorfolyamból magunkat tartjuk fel, és magunk zenei különbságait küldött el, ugye a szeretteinknek ennyit. Azt lehetne esetleg? De nem így előadásban, mindjárt berakunk egy zenét, és akkor utána közben nyugodtan. Megbeszéled a zenésszel, hogy melyiket szeretnék pontosan. Én inkább kérni szeretnék, tehát én... Erről beszélünk. Igen, igen. Mármint úgy, hogy nem egy konkrét számot, hanem most egy olyan számot, amit most szívesen meghallgatok, és így elmondok pár paramétert. Jó. Na jó, mondd el, és az akkor nagyon jó. Meglátjuk, hogy a gyerek érte a gyerek, szóból. A gyerek érte a szóból. Mondd el. Na, ezt a zenei kísérletet pedig hallhatjátok itt röviden a zene után, ugye? Vagy nem mondja el előtte, én végig hogy mit szeretne hallani. Én végig szurkolnám az utolsó, az a hosszabbítást a magam részéről, ha nem haragusztok meg érte. Kis drága Karina. Mondod? Hogy végig szurkolnám a hosszabbítást, hogyha nem haragusztok meg érte. Nem haragszunk meg érte, csak hogy a Karina... Tehát, hogy olyan hosszú számot kérjek neked, hogy nyugodtan tudjátok. Mindegy, kérjél, amit gondolsz. Nem, kérjél, amit szeretnél. De most kéne kérnem? Egész a nagy nyilvánosság előtt? Igen. Kell mondanod, de várjál, hogy mit szeretnél? Várjál, végig kell hogy miért? Hogy akkor, hogy miért? És a hallgatók a második számot meghallhatják, ugye? És akkor ez lesz Vobi. Amit de hát milyen legyen? Most kohajjuk. Valami olyat szeretnék, ami ilyen nagyon ritmusos, tehát valami dob van benne, de mégis valahogy lassú, de dinamikája van, ereje, de mégis lírai vagy romantikus. Bobby bólintott egy elgondolkozva, és hát azt gondolom, hogy akkor most kikeresi a dalt. Kecskés Karina, 1976-02-12. Addig hallgassunk. Ez a legfontosabb információ róla. És nagyon-nagyon szeretnénk. Vagyok. Most már nagyon. Szerintem vendégem, még ennyit nem beszélgettünk, nem? Most annyira tetszik nekem, igen. Megmondom őszintén. Rég volt ilyen. Kérdésen jövök máskor is. Ez jó. Ennek én örülök. De komolyan. Hát az születésem dátuma, mert ez nagyon elgondolkoztató. Hát miért? Előbb-utóbb úgyis nemzeti ünnep lesz a Magyar Színészet napja most. Ja, értem. Az a lényeg, hogy meddig vagyunk lélekben. Még azért egy kicsit szeretném, hogy én ünnepelhessem. Jó. Come closer. Right here. Beside me. Wolfi megtalálta a szállást. Hát Karina, köszönjük, hogy itt voltál. Ezt küldje neked a Bobby. De még ne menj el. Nagyon-nagyon jó dallal ajándékoztál meg minket. Köszönjük szépen. Nagyon-nagyon szépen köszönöm. Bobby, ma a tiéd a hangszóró. Parancsolj. Parancsolj, át is nyitjuk. Ez egy üveg édes pesgő. Parancsolj. Ahogy mondod, ne arra, hogy mert belebeszélt a cíti. Ugye? Kinek küldöd akkor ezt a dalt velekem, légy szíves mondom. Igen, tehát küldöd akkor a lánynak, aki telefonált. A Flórának. Jó. Hát csatlakoznék, bár én nem neki küldöm a dalt, de ugyanezt kérem, tehát ez most egy ilyen, nem nincs leegyeztetve, hanem mind a kettőnek egyszerűen ugyanaz jutott eszébe. Én ezt most kedves vendégünknek küldöm ezt a dalt. Hát, ha még nem ismeri. Köszönöm szépen. Yeah. drágám, az éjszaka egy nagy folyó, partján titkom, a füledbe suttogom. Itt vagyok, csak veled, míg a hajnal ránk talál. Az esti szél fázol, kérlek.